أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم وإخوانهم وعشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه إلى آخر الآية صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Bu gece bizi Habertürk'ten TGT'ye çağırdılar. Onun için biz de Efendi Hazretlerimiz git buyurdu. Bundan dolayı hayırlar olacak inşallah düşüncesiyle insanlara çok faydalar oluyor. Bu itibarla ben şimdi 9:15 geçe sizden izin alacağım. Oraya yetişeceğim. İnşallah. Yine de biz bu dersimizi bırakamayız. Bu bizim yarım saatte olsa, 40 dakikada olsa bu bizim Allah için toplanmamızdır. Burada günahlarımız affoluyor. Burada dualarımız kabul oluyor. Burada bütün hayırlar burada. Cemaatte, rahmette bereket var. İnşallahurrahman. Evet. Yani sonda çok önemli bazı duyurularım olacak. Bunları dikkatle dinlersiniz. Zaten kısa konuşunca dinlersiniz siz. Evet. Diyorsunuz her hafta böyle çağırsalar bir yere de ben bazen uzatıyorum işte. Benim de kendimde değilim. Ama işte mecbur şimdi kendimi düzene sokacağız. Çünkü milyonların faydası var. Onlar daha önemlidir. Belki birisi hidayet vakti gelmiştir. Çok insan namaza başlıyor. Çok insan. Hayır Allah'tan bizde bir şey yok. Şimdi biz 18. farzdayız. Dersimize başlayayım. Sonunda da ilanlarımı dikkatle dinlerseniz çok faydalanırsınız. İnşallah. 18. farz neymiş? 54 farzdan. Sevdiğini Allah için sevmek, düşmanlık ettiğini Allah için düşmanlık etmektir. Zaten İslam'da kin ve nefret, o manada düşmanlık yoktur. Bu düşmanlıktan maksat nedir? Sıfatlaradır. Şahıslara değildir. Sıfatlardan kastımız nedir? Kafirin küfrüne, münafığın nifağına, fasığın fıskına. Yoksa biz şahıs olarak insanlara kin ve nefret ve düşmanlık yapmayız. Ama kafirde ne vardır? İnkar vasfı vardır. Allah inkar ediyor, peygamber inkar ediyor. Dün birisi gelmiş, o da işte elektrik şeyini bitir, mühendis falan böyle. Bunlar bu elektrik şeyleri biraz fazla şey oluyor. Volt mu fazla geliyor, ne oluyorsa. Yahu diyor, Allah'ı inkar eden kafir olur da peygamberi eden kafir olmaz diyor. Niye diyor? Ona Müslüman değil diyebilirsin diyor. Kafir diyemezsin. Bunları nereden uyduruyorlar yani? Bunlar hiçbir kitapta olmayan şeyleri kendi kendine de ayrımı nasıl yapıyorlar? Bu da bir şey. Ya, delilik az akıllı olmaz derler yani. Ya, bu da acayip bir şey. Kardeşim adam inkar ediyor. Kur'an'dan bir ayet inkar etse ne olur? Göktaş'ın dediği gibi Stalin gibi kafir olur derdi. Ya daha ne yani? Burada şimdi Kur'an'dan bir ayet inkar etse kafir olur da ne peygamberi ya? Bir ayeti bile inkar etse kafir olur. Ha biz kafirin inkar sıfatını sever miyiz? Sevmeyiz. Dolayısıyla o sıfatla muttasıf olduğu için de bir adamı o sıfattan dolayı sevmeyiz. Ama insan olarak mesele farklıdır. Adam orada kafirdir diye açlıktan ölüyor, susuzluktan ölüyor, ona su vermez miyiz? Oradan ezildi, kenara çekmez miyiz? Bacağı ezilecek yani. O ayrı bir şey. Bu ayrı bir şey. Bunları birbirine karıştırırsak İslamiyet'i yanlış anlatmış oluruz. Bu dengeyi kurmak lazım. Ama şimdi efendim hoşgörünün dozunu kaçırarak, ayarını kaçırarak da adamın yaratılan severim yaratandan ötürü çok güzel. Bu Yunus Emre'den menkuldür. Doğru bir laftır. Ama bunlar işi ayarı kaçırıp nereye kadar götürüyorlar? Efendim hiç fark etmez. Ha Müslüman ha gavur. Ben eşit severim. Ha bu şimdi ne oluyor? Ayarı kaçırmak oluyor. Çünkü Allah Teala burada iman kardeşliği tesis etmiş. Burada özel bir kardeşlik var. Tamam bütün insanlarla Adem babadan kardeşlik var. Hepimiz Adem oğluyuz. Ama mümin kardeşliğinin farkı var. Şimdi bu farkı ortaya koymadığın zaman herkese eşit mesafedeyim. O zaman da sana da cehennemde eşit mesafede olur. Onlarla beraber. Olmaz. Şimdi sevdiğini Allah için seveceksin. Efdalül amal. Amellerin en üstünü. El hubbu lillah. Allah için sevmektir. El buğdu lillah. Allah için kızmaktır. Bundan üstün amel olamaz. Rabbimiz ne buyuruyor? La tecidu kavmen yu'minune billahi vel yevmil ahir. Allah'a ve ahiret gününe inanan bir toplumu yu'addune men haddallahu ve rasulü. Allah'a ve Resulüne karşı gelenlerle dostluk kurmuş vaziyette bulamazsın. Ne demek bu? Eğer Allah'a ve Resulüne muhalefet edenlerle dostluk yapan bir topluluk görüyorsan, anla ki onların Allah'a ahirete imanı yok. Çünkü Allah'a ahirete imanı olan bir kavmi Allah'a ve Resulüne karşı gelenlerle dostluk kurmuş vaziyette bulamazsın. Yani ne demek? Allah'a ve Resulüne imanı varsa Allah'ın Resulü'nün muhaliflerinle dostluğu yoktur. Allah'ın ve Resulü'nün muhalifleriyle dostluğu varsa Allah'a ve ahirete imanı yoktur. İki şık çıkıyor buradan. Ya buradan al bu yere, ya geriden gel buraya. İki noktada da aynı yere gelirsin. Onun içindir ki bu mesele çok önemlidir ve hassastır. Efendim, bir insanı seviyorsan bu sevgi Allah için olacak. E Allah için kim sevilir? Şimdi şarkıcıyı Allah için sevilecek bir vasıf mıdır? Niye seviyorsun bunu? Allah için çok seviyorum. E niye seviyorsun? Güzel söylüyor. E bu Allah için alakası yok ki. Öyle mi? Efendim futbolcuyu çok seviyorsun. 3 gol attı. Tamam çok seviyorum. Allah için. Ulan ne Allah için? Ne alakası var Allah için? O takım kazansa ne olur? Bu takım kaybetse ne olur? Buna Allah için ne alakası var? Şimdi Allah için şeyi Allah'a uygun olacak. Ama cami cemaat bir Müslüman kardeşini sevdin. Ya bu Allah için olabilir tabii ki. Çünkü senin cami cemaatten kardeşin, sohbet arkadaşın, asker arkadaşın. Çünkü asker arkadaşlıkları, efendim ilim tahsili arkadaşlar, hac ömre yolculuk arkadaşları, bu gibi şeylerde ne oluyor? İnsan Allah için bir Müslüman kardeşiyle beraber olduğu zaman, hele bir zamanda vakitte geçirirse, orada bir dostluk sohbet oluşuyor. Sohbetin Arapçası birliktelik demektir, Türkçesi. Birliktelikten de ne oluşuyor? Hukuk oluşuyor. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kere bir ağaçlık yere girmişlerdi. Sallallahu aleyhi ve sellem baston kesti kendine böyle bir, iki tane değnek kesmiş sahabeden birine. Efendim gitti düzgününü ona verdi. O düzgün dalı baston olarak ona verdi. Dediler ya Resulullah bu düzgün olan size daha yakışır. Buyurdu ki şimdi bununla bizim yolculuk arkadaşlığımız var. Bir saat bir an bile hukukumuz oluştu yolculuktan dolayı, insan arkadaşını tercih etmesi lazımdır. Düzgün olanı ona verdim dedi. Dolayısıyla bu gibi şeyler Allah için olur. Allah için birbirini sevmek bu noktada olur. Ama adamla hasbihalin yok, komşuluğun yok, sıla-i rahimin, akrabalığın yok, hiçbir şey yok. Adamı sırf sesi güzel, yok güzel şarkısı, yok güzel oynuyor, yok güzel şekli tipi güzel falan. Bunlar Allah için olmaz böyle şeyler. Bunlar nefis işi bunlar. Bundan dolayıdır ki bu sevme işi telâzün men kunne fî vecede halâvetel îmân. Üç şey var. Kimlerde bunlar varsa imanın tadını bulur. Demek herkes imanın tadını bulmuyor. Herkes Müslümanım der ama imanın tadını bulamaz. En yekûne allâhu rasûlü ehabbe ileyh min mâsivâ Allah. Allah ve peygamber her şeyden ama her şeyden daha sevgili gelecek. Sevgi neyi gerektiriyor? İtaati gerektiriyor. Söz dinlemeyi gerektiriyor. O zaman ne oluyor? Allah'ın Resulü'nün sözü, emri, buyruğu geldiği noktada diğer bütün sözler geri kalması gerekiyor. Ama bizde öyle olmuyor. Onun için de imanımızın tadını bulamıyoruz. Ve yuhibbel mer la yuhibbu illa lillahi teala. Kişiyi sevdiği zaman sırf Allah için sevecek. Ya hoca efendi şimdi ben hanımımı seviyorum. Bunu Allah için sevilmesi ne demek? O sevilir. Hanım Allah için sevilir. Çünkü nedendir? Aranızda hukuk var. Karı koca hakları taalluk etti, tereddüt etti. Allah onu sana eş etti, seni ona eş etti. Birbirinizin üzerinizde haklarınız var. Allah için. O nefis için olan pay da yine Allah'a döner. Niye Allah'a döner? Çünkü ben bununla şehvet ateşimi söndürmesem haramlara düşerim. Ne oluyor? Hanımım benden, ben ondan istifade etmek suretiyle haramlardan bana kalkan oluyor. Hünne libâsül lekum ve entüm libâsül lehun. Rabbim Kur'an-ı Kerim'de Bekara Suresi. Onlar sizin elbisenizdir, siz onların elbisesisiniz buyuruyor. E bu noktalara düşünün, insan hanımını da Allah için sevebilir değil mi? Çocuğunu Allah için sevebilir. Niye? Evvelen salihin yed'ule. Arkamdan bir salih çocuk bıraksam, namaz, abdest, Kur'an, zikir yapsa da bana dua yapsa bana ahirette hayır gelir. Yine Allah için olur. Bunlar çok önemli. Ama bunun farkı nedir? E senin hanımın Allah'a kitaba sövse sen onu tutar mısın? Ha senin oğlun Allah'a peygambere karşı gelse sen onu sever misin? Ha işte bu fark buradan çıkıyor. Ama sen efendim benim karım, benim çocuğum, benim anam, benim babam Allah'a, dine, İslam'a, Kur'an'a, kitaba ne yaparsa yapsın ben bunu severim. Ha o zaman seninki Allah için değil. Ölçümüz nedir? Allah'ın Resulü'ne muhalefet etmedikçe. Muhalefet de yanlış anlamayalım kardeşler. İtikat muhalefeti diyelim. Çünkü amel bakımından herkesin bir muhalefeti olabilir. Yani çocuk bir vakit namazı kaçırdı diye. Veyahut değil mi efendim? Hanım bir günaha düştü diye normal herkes bir günah işleyebilir. E bunu hemen sen Allah'ın Resulü'ne karşı geldin, seni sildim falan. Seni kim silecek bu sefer? Herkes de sana çarpı koyar seni. Seni sanki çok itaatlısın yani. Buradaki mesele akıl, fikir, itikat, inanç, bu noktada Allah'a peygambere kim karşı geliyorsa İslam'ın hükümlerine itiraz ediyor. Çok var böyle maalesef. Bu Kur'an'da da olsa da kabul etmem. Efendim bu zaman bunun zamanı mı? Bu ne yapmak istiyorsunuz falan. Sünnete düşmanlık şu bu. Ama bu burada da bir pay veriyoruz. O payda nedir? Tebliğ edildi mi edilmedi mi payıdır. Çünkü bir insan ben Müslümanım der. Ama Kur'an'daki bütün meseleleri bilebilir mi? Bilemeyebilir. Bu sefer sen ona Kur'an'dan bir mesele anlatırsın. Değil mi? Yani diyelim ki hırsızın kolu kesilecek bir hükümdür bu. Ah bu olsa bu hırsızlık kalır mı da? Memleket yaşanacak halden çıktı. Acil yöneticiler buna bir çözüm bulsun. Memleketi mahvedildi. Herkes güvenlikli özel siteye oturma mecburiyetinde bırakılıyor. Bu ne yapılmak isteniyor ya? Özellikle sur içi çok sıkıntıdadır. Şu bulunduğumuz sur içi bilmiyorum ekümenlik projesine mi hizmet ettirilmek isteniyor? Buradan millet kaçırılmak mı isteniyor? Hiç huzur kalmadı bu bölgelerde. Bu ne yapılıyor ya? Ya Allah rızası için ya millet buna 5-10 lirada katkıda bulunabilir bir vergi mergi çıkarılıyorsa özel güvenlik mi tutacaksınız? Ne yapacaksınız kardeşim? Her gün yüzlerce haber efendim kadınlar, yaşlılar, çocuklular bu ne olacak ya? Girilmeyen ev kalmadı ya. E şimdi efendim hal böyle olduğu zaman sen diyelim hırsızın kolu işte Allah'ım Kur'an'da bir şey buyuruyorsa bu iş düzen içindir. Böyle bir şey yapılsa hepsi ne yapar? Efendim bu işi bırakır. Ama şimdi ne düşünüyor? Ha tam diyor kış yaklaştı diyor. Şimdi bir şeyler yapayım. 3 ay kışı da bedava şeyde kaloriferli yerde hapishanede geçiririm. Yaza çıkarım diye düşünüyor. Ama bu böyle olmaz ki. Bundan dolayı adama sen bunu anlattın. Adam da dedi ki olmaz öyle şey bilmem ne bilmem ne. Bu çok kötü bir şey. Ama şu var. Bunun Kur'an'da olduğunu biliyor bu adam. Bunu bilmeden Kur'an'da olduğunu olmaz bilmem ne inkar etse hemen kafir demeyiz. Ne payı koyarız oraya? Bu Kur'an-ı Kerim'de var ha. Ya öyle mi? Hangi ayet? Ayeti de gösteririz ona. Değil mi? Orada da bir pay koyarız. Niye? Belki sen bana Arapça bir şeyler söylüyorsun da bir mana veriyorsun da belki beni kandırıyorsun. Ne olacak? Ben bunu soracağım. İstediğin müftüye sor. İstediğin vaaza sor. O payı da koyarız. Değil mi? O payı da koyarız. Bütün bunları inceleyip de anladığı halde ki Efendi Hazretlerimizle bir yerdeydik bir zaman. Meşhur da bir adam yani. O zenginlerden bir adam idi. Belki şimdi çoktan ölmüştür. Meali de açtık önüne. Hepsini gösterdik. Dedi ki bu Kur'an'da olsa da ben buna inanmam dedi. Bunu bir yerde rastladım ben. Ha şimdi bu böyle olursa buna artık imansız kafir denir. Ama o arada ben bilmiyordum, duymadım veyahut araştırayım bakalım sen dediğin doğru mudur hoca efendiysen. Herkes bir şey konuşuyor bu zamanda öyle ya. Ben hiç duymadım bunu. Bu payı bırakıyoruz. Ama bildiği halde zaruriyat-ı diniyeyi Kur'an'da olan bir şey zaruriyattandır. Artık onu inkar edemez kimse. Hadis değil ki bu zayıf mı diye bakacak. Ayet bu. Böyle olursa işte Allah'a Resulüne muhalefet budur. Babamız da olsa oğlumuz da olsa biz bunlarla dostluk yapamayız. Onun için bu sevgi işi çok önemli bir mesele. Burada bir hadis-i şerif rivayet ediliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Raytu havlel arş menabide min nur. Arşın etrafında nurdan minberler gördüm. Arş en büyük cisim, Rabbimizin yüce arşıdır. Onun etrafında nurdan minberler var. Minber dediğiniz yani hutbeye çıkıyor ya, hutbe okuma cumada. Minber öyle yani, yüksek böyle yer. O kürsüyü, minberi, mihrabı çoğu adam karıştırır. Minber, kürsüye minber diyor, mihraba minbere mihrab diyor işte. Aleyha akvamun, o minberlerin üzerinde bir takım zatlar kurulmuş. Libasuhum nur ve vucuhum nur, yüzleri nur, elbiseleri nur, her tarafları nur. Nurun ala nur ve leysu bi enbiya ve la şöyle. Ben sordum, bunlar peygamber, hangi peygamberler acaba, hangi şehitler? Halbuki peygamber de değiller, şehit de değiller. Velakin yakbutuhun nebiyyune ve şühedâ'u. Lakin onların efendim özelliği nedir? Ne kadar fazileti var ki peygamberler ve şehitler bile onlara imreniyor. Peygamberler imrendiği adamlar var ya. Allah Allah. Yani çok da zor da bir şey değil. Kâlû ya Resûlullah. Sıfhum lena, dediler ey Allah'ın peygamberi, bize bir tanıtır mısın bunları? Kime nasip olacak? Kale buyurdu ki el mutehabbune fillah, Allah için, Allah yolunda, Allah uğrunda, İslam uğrunda birbirini sevenler. Bu çok azaldı ya. İlla bir menfaat giriyor, bir beklenti giriyor, bir çekince giriyor, ya korktuğu için yalakalık, yağcılık giriyor. Yani bu eskiden daha fazlaydı. Ben yani bir 30-35 sene evvelini çok iyi biliyorum. Çok fazlaydı yani. Allah için birbirini sevenler, tabii biz Efendi Hazretlerimizin yanında çocukluğumuzdan beri büyüklerimizi gördük. Birbirini çok seven insanlar, böyle ikramlar, hürmetler, efendim birbirine yardımlaşmalar, Allah'ın çok vardı ya. Bu nedir bu artık bilmiyorum. İşte bu ekonomik düzensizliklerdir, bu 28 Şubat sürecindeki bazı baskılar mıdır? Nedir? Millet böyle birbirinden soğudu. Herkes birbirine şüpheli bakar oldu. Bunun derdine, bunun niyetine gibi. Yani mahvettiler memleketi, milleti ya. Mahvettiler ya. Yani bir adam yolda kalsa almıyor adam artık. Niye? Numara yapıyor belki, binip arabaya da boğazımı kesecek. Bu durumlar yoktu be kardeşim ya. Herkes dağın başında gördüğü adamı arabaya alırdı ya. Bu 10-15 senede oldu ya. Bu tabii ne demektir aynı zamanda bu? Sevginin kaybolduğuna delalettir. Burada bir sevgi olsa böyle bir şey olabilir mi ya? Adam orada kıvransa, ama doğal olarak yani. Çünkü haberlerde öyle şeyler çıkıyor ki arabaya alayım desen şunu hastaneye verin, diyor ki aman götürme, senin üstüne kalır. Niye senin üstüne kalır? Biri vurdu geçti ona, ne olacak bu sefer? Sen getirdin, hadi sana yazıyoruz bunu. Ya niye bana yazıyorsun? Benim arabamda vuruk yok, çatlak yok. Buna vurdu biri gitti falan filan. Adam da komadaysa falan hepten sana kaldı. Adam belki ayık olursa falan der ki bu değil falan. O da bir de derse ki hatırlamıyorum ki, belki de budur. Yandın yani. Yandın ya. Öyle ya kardeşim, adamı hasta diye alıyorsun, adam başına iş açıyorsun. Bunlar işte, İslam kalmadı, sevgi kalmadı, muhabbet kalmadı, bir şey kalmadı. Birbirinin üstüne atmak, onu ona yıkıp da acaba ben kurtarabilir miyim, sıyırmak, hak hukuk, helal haram, hiçbir şey yok ya. Oradan hastaneden kurtulmasına bakıyor yani, çıkmasına bakıyor. Bu adamın bir iftiraya kurban gidecek, uğraşacak, böyle suçsuz yere kaç sene hapis yatanlar var ya. Bu olur mu bunu? Sen de desene ki bu meydana çıksan, çıksın bakalım, ben bu işi tam anlayalım, dinleyelim. O ona bakmaz. O da ben çıkayım da iyileşeyim de ne yaparsa yapsın adam. Olmaz mı? Allah için birbirini sevmek efendim büyük bir vasıf, peygamberlerin imrendiği bir makam. Tabi peygamberlerden üstün manasına değil, haşa. Ama onların bile gıpta ettiği, imrendiği bir makam verilmiş bunlara, bir özellik verilmiş bunlara. O zaman bu sevgiyi nasıl muhafaza ederiz? Bu sevgiyi nasıl muhafaza ederiz? Sırf Allah için birbirini sevmek, araya hiçbir menfaat girmemek. Bu ilaçlık böyle insanlar var. Allah sayılarını artırsın. Ama bize de onların huylarından bulaştırsın bir. Bizde boşluk oluştu. Eskiden yani neydi ya, millet birbirine Allah için sarılmak. Şimdi sarılmaya bile millet artık öyle bir yaptılar ki, kuş gribi bilmem ne gribi, boğazdan geçiyor, nefesten geçiyor, elden geçiyor, bilmem ne geçiyor. Musafaha da bitti yani. Adam musafaha bile ederken hesap yapıyor. Ondan sonra hemen bir musafaha yapsa doğru elini yıkıyor. Gidiyor eline fıs fıs bir şey sıkıyor. Adam karşıdan morali bozuyor. Ben mikroplu muyum kardeşim, ne hareket yapıyorsun falan. Yani musafaha etmesen daha iyi. Musabahadan sonra eline fıs fıs sıkarsan o da bir ayıp. E ayıp ama ben mi öleyim hoca efendi burada? E ölme de kardeşim, bir şekil yapalım buna ya. Bu nedir ya? Bu nedir ya? Memleketi ne hale getirdiler ya? Her gün Yahudi bir şey çıkarıyor bu Siyonistler ya. Her gün bir mikrop, her gün bir alerji, her gün bir sıkıntı. Bu insanlar ne yiyeceğini şaşırdı, ne yapacağını şaşırdı. Ya elini tutmak mesele oldu ya birbirine ya. Musafaha, kalabalıklara girmeyin, topluluğa girmeyin. Efendim bu gibi cemaatler bunlara da mesele şey. Bir ara bayağı bir korktuk da grip oluyoruz. Hele bir hapşırsa adam arabaya binip kaçıyor ya. Ya kardeşim camideyiz de kardeşim, cuma var, bayram var. Mevla namazı cemaatle kılın buyuruyor. Yani burada adam hapşıracak diye camiye mi gitmeyeceğiz? Ne yapacağız ya? İşte hep Allah için birbirini sevmenin zıttı. Birbirinden soğukluk, birbirine karşı böyle hastalıklı gözüyle bak, hakir görme, böyle bir şeyler. Topluma bunları aşılama çalışıyorlar ama tutmuyor. Tutmuyor ama inşallah biz yine bir gayret edelim. Bir soğukluk var. Ben bunun farkındayım. Bizim o eski külliye meseleleri neydi ya? Yani neydi o toplaşmalar? Gecenin üçüne dördüne kadar oradan insanlar çıkamayacağını bildiği halde çamura balçağa bataraktan. O sofralar neydi? Birbirine ikramlar Medine gibiydi ya. Yani herkes birbirini çağırır, sofrasında oturur. Sen kimsin, nesin sormaz. Öyle değil mi? 10 binler, 20 binler, 30 binler gördük. Yani 50-100 binler sokaklarda birbirine gece sabahlara kadar yollarda, yol arkadaşlıkları. Birbirine arabasını almış, kamyona bindirmiş, arkayı doldurmuşlar. Hep bunlar... Kayboldu bunlar, kayboldu. Şimdi Sinan Erdem'de olacak inşallah. Bu pazar. Ama siz 7'ye kalmayın erkenden. Şimdi de bunu böyle bir sabote etmek için haberler çıkarıyormuşlar. Duydunuz mu öyle bir şey? İyi ya, siz, sizin etrafında münafık yok herhalde. Ama bu çarşambadan uzak durun. Burası çift çarşısıdır. Bu çarşamba var ya. Bura çift çarşıdı. Buradan uzak durur ya. Allah! Ne dedikodular uyduruyorlar. Yok iptal olmuş. Yok şöyle olmuş. Yok efendi gelmeyecekmiş. Yok efendi iptal. Ya nereden uyduruyorsunuz bunları ya? Geçen icazet var dedik size. Gelenleriniz oldu mu? Oldu. Geldi mi efendim seni? 3 saat oturdu mu? E kandırdık mı sizi? Neyse. Ne var bunda ya? Ya onu uyduruyorlar. Şimdi hanımlar gelmiyor. Ya kardeşim hanımlar pazara gidiyor. Kitapçıya gidiyor. Her tezgaha gidiyor. Her şeyi konuşuyor. Bazı hoca hanımlar böyle yaygara yapmışlar. Hanımlar gitmesi şudur. Birisi diyormuş ki ben ölürmedim. Mahremsiz gitmem. E bu seferi mesafe mi kardeşim? Yani şimdi fıkıh var, helal var, haram var. Tabii ki efendim kocasıyla, eşiyle, oğluyla, şundan bundan olsa tabii o iyidir. Veya bir hanım cemaati olur. Yani ama bu seferi mesafe değil ki. Bazısı komşu 25 yaşından aşağı gitmesin. Yahu siz din mi tayin ediyorsunuz? Ne cahil bir şeysiniz ya. Ya bunun yaşı başı olmaz ki. Durumu müsait olursa. Burada bir emir yok. Ama izin var. E bu izni de kalkıp yok diye Efendi Hazretlerine iftira. Hep bunlar cübbelinin başının altından çıkıyor. Ben de cübbeyi daraltıyorum ki hani içine çok şey sığmasın diye ama hala bizim cübbe çok su kaldırıyor. Kaldırsın bakalım. Ya ne alakamız var kardeşim? Siz bana inanıyor musunuz? Bak vallahi billahi tallahi 3 tane yemin var İslam'da. Yemin ediyorum. Bu meseleyle benim hiçbir alakam yok. Muhammed Avvami Hoca Efendi Medine'de büyük alim. Geldi burada size vaaz etti. Bu mübarek Hindistan ulemasıyla çok hukuku var. Hanefi mezhebinde muhaddis oldukları için iki grupta. Medine'de olduğu için 30 senedir hep ona geliyorlar. Bu mübarek geldiği zaman efendim Efendi Hazretlerine konuşuyor. Efendi Hazretleri zaten Arapçayı Türkçeden iyi anlıyor. Ona hiç şüphe yok. Bir şeyi Türkçe söylüyorsun bazen bir iki kere tekrarlatıyor. Arapça söylüyorsun hiç tekrarlatmıyor, hemen başını salıyor. O beyti bir daha oku bakayım diyor. Arapça beyt okuyorsun hemen onu anlıyor. Mana vermek ayıp zaten, Efendi Hazretleri mana verilir mi? Arapçaya daha aşinalığı var. Bu durumu anlattı. Dedi ki Hindistan'daki Diyubendi alimleri, bunlar çok büyük alimler. Bakın şu anda Vol Otel'deler, 350 kadar alim geldi. Türkiye doldu, yarın Cuma'da Eyüp Sultan'da kılacaklar inşallah. Efendi Hazretleri oraya gelemeyebilir. Ben şimdi Efendi Hazretleri'nin geleceği yer var, gelmeyeceği yer var. Her yere efendiyi yoramayız. Yarın Eyüp Sultan'da kılınacak inşallah. Bu alimlerin çoğu 60 yaşından yukarıda. 50 tane elektrikli arabayla şeyle, tekerlikli arabayla geldi 50 tanesi. 90 yaşında, 100 yaşında ulema var. Ya bir alimlerin yüzünü görmek ibadettir ya. Yani şimdi burada bu kadar alimin geldiği yere gitmeyin, bitmeyin. Ne oluyor size ya? Maça gitmeyin. Efendim şarkıya Türkiye'ye gitmeyin diye bir kere böyle vaaz etmediniz. Efendim salonlara gidilmez. Ne alakası var? Efendim Hazretleri'nin geldiği yere gidilmez mi? Allah. Yani burada efendiyi zorla getiriyorlar. Çüş ya. Ya zorla nereye getirilir efendiler ya? Zorla nereye götürülür? Bak geçen burada şifa dersindeydim değil mi? E dersten hemen bana kağıt geldi. Efendisi gelmiş seni bekliyor. Gittim ben evde buldum efendisi. Kapıyı açmışlar. Dedi gönlüm sana aktı dedi. Geldim ya. Demişler ki sohbettedir olsun bekleriz onu demiş mesela. Yani bunu ben zorla yaptırabilirsem gel sen de zorla yaptır. Seni yerime koyayım yaptır hadi bakayım. Böyle iftiralar yapmayın. Benim bir şeyle alakam yok. Ama bana bir vazife verildiği zaman ben bunu efendinin yakınında biri olarak da ben yapamam diyemem ki. Bana diyorlar ki şunu sen konuş. Yani konuşma vereceklerse bana verirler. Vermezlerse de vallahi bir kere bile bana konuşma verin demem. Hatta birkaç konuşma hakkımı iptal ettim. Dedim falan hocaya verelim, falan hocaya verelim. Ben dedim rahatsızım senin. Ama böyle olmaz ki bana iftira atıyorlar bunlar. Benim de ne kadar günahım varmış. Silin ne bitmiyor. Böyle böyle uğraşıyorlar yani. Efendi Hazretleri bu böyle bir ödül meselesi kabul buyurdu. İslam'a üstün hizmet. Bu kadar alimler hep vefatından sonra o divendilerin o zat 140 sene evvel geçmiştir. O dergide de yazdık ya. 140 sene evvel vefat etmiş bu işi kuran zat. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rüyada ona bir medrese çizmiş toprağın üzerine. O da uyanmış bir köy, küçük bir köy. Bakmış ki sabahleyin orası çizili toprak. Uyandığında Muhammed Kasım Nanutevi Hazretleri ona göre bir medrese. Hala o sembolik duruyor orada o köyde. O Diyubert köyü. Ama bu hizmet onlar milyonları aşmışlar. Bir medreseleri var 10 bin talebe, bir medre 20 bin. Bunlar hepsi Hanefi fıkıhçı ve hadis alimleridir. Pakistan'da dolu, Bengaldeş'te dolu, İngiltere'de dolu, dünyanın her yerinde bunların medreseleri var. 3-4 milyon talebeleri var. Hep alim yani. Buna böyle bir hareket. Efendi Hazretleri Hanefi mezhebi, Nakşi Meşayihi, Ehl-i Sünnet velisi bir ödül takdim ediyor. Bunu da ilk başlatıyorlar. Bu ödül de bu sene başlıyor. İlk olarak efendisine verelim demişler. Efendi Hazretleri olsun kabul et, kabul etti mübarek. Şimdi bizim bazı dangalak hocalar var, dangalak. Bunlara dangalak diyorum kızıyorlar. Dangalak değilsen böyle konuşma. Efendinin ödüle ne ihtiyacı var? Efendi zaten ehli sünnet değil mi? Allah Allah. Efendi ehli sünnet olduğuna dair diploma verilmiyor ki. Çok hizmet etmiş diye mübareğe böyle bir ödül ver. Bu bir semboldür. Burada mühim olan nedir? 400 alimin ehli sünnet ulemasının bir araya gelmesidir inşallah. Meşhur Abdülsamed'in oğlu geliyor. Kur'an'da okuyacak inşallah. Ondan sonra güzel hoca efendiler kısa kısa konuşmalar olacak. Efendi Hazretimiz mutlu olur inşallah. Çok mutlu oldu zaten. Devamlı immet ediyor. Devamlı bu konuyu soruyor. Kendisi bunu kabul etti. Ondan sonra Marifet Derneği. Ben Marifet Derneği benim alakalı bir dernek değil ki. Efendi Hazretleri'nin yanında bulunan hizmetkarlarının kurduğu bir dernek. Allah onları muvaffak etsin. Yani orada da ben üyeliğim yok. Marifet Derneği Türkiye ayağını tertip ediyor. Diyubendiler Hindistan ayağını tertip ettiler. Ve bu kadar alim teşrif ettiler elhamdülillah. İnşallah pazar günü Allah için bir araya gelmek. Bak kimdir bu nurdan minberlere kurulanlar? Allah için sevenler. Vel mütezavirun fillah. Allah için birbirini ziyarete gelenler. Bu 400 alim niçin geldi Efendi Hazretleri'ni görme? Yok niye gel? Para mı veriyorlar adama 10 bin dolar ya? Hepsi niçin geldi? 100 yaşında adam niye geldi? Sandalyeli 50 tane alim niye geldi? Duymuşlar çok salih bir zat. Dünyada hizmeti çok geçmiş İslam'da bir görüşelim. Allah için birbirini ziyaret edenler. Siz de oraya gelirseniz ne olur bu? Allah için gelmek. Vel mütecalisun fillah. Allah için oturanlar, bir araya gelenler. Şu saatte şurada oturuyorsunuz. Yani hakikaten birbirimizin pek bir şeysi değiliz. Bu kadar memleketlerde birbirine soğukluk başladı. Ama şurada bile yan yana oturmanız Allah içindir kardeşim ya. Niye geldin buraya? Bundan dolayıdır ki nurdan minberlere kurulursunuz inşallah. Bir hanım kardeşimiz bak bugün yine talebelerden bir zuhurat görmüş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görmüş. Diyor ona ki ya Resulallah sen o salona gelecek misin? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Mahmud'um gelmiş ben demektir. Yani bunu sipariş versen bu kız çocuğu görmez. Kursları belli, talebeleri belli. Ben hanımlarla telefonla konuştuğum yok da haber bana geliyor. Birinin ya kızı görüyor ya babası görüyor, anası görüyor. Bana haber geliyor. Ordudan bir hoca efendi gördü, imam. Geçen hafta adam telefon etti bizzat. Hiçbir şeyden de haberi de yokken. Dedi ki böyle böyle büyük bir salon. Şimdi bizim bu dangalak hocalardan birine telefon ediyor. O da ona diyor keşke cami görseydin. Ya adam diyor ki sipariş veremezdim ki diyor ya zuhurat. Diyor ki büyük bir salon gördüm diyor. Salonda bütün alimler var. Efendim son sem teşrif etti falan. Diyorlar ki ses geliyor buraya katılan kurtulur. Ha bu nedir? Orada bir dua yapılır. Bir amin denir. Kaç bin kişinin amini o kadar alim evliya var. Sen de affolursun ben de affolurum inşallah. Burada başka bir dert yok ki be kardeşim. Bilet yok, para yok, üyelik yok. Bir şey yok ki burada. Kimin itibarı bu? Efendi Hazretleri'nin itibarı. Şimdi bakın dikkat edin bakalım. Şimdi İsmail Ağa camiasının önde gelenlerinden geçinen, bazı cenazelerde hemen öne atlayan, bazı yerlerde kürsüye fırlayan, her konuda ileri geçenlerden buraya katılmayanlar olacak. Bunlara dikkatinizi çekiyorum. İşte o zaman anlayacaksınız ki Efendi Hazretleri'nin itibarı, şerefi niye seni rahatsız ediyor? Bu soruyu halkımız bunlara soracaktır. Ve bu zamanla meydana çıkacaktır. Niye seni efendinin itibarı rahatsız ediyor? Bu zamana kadar sen ha Efendi Hazretleri canlıdır, ayaktadır, dimdik duruyor. Ha bunlar mı seni rahatsız ediyor? Vallahi ben efendiden önce ölmek istiyorum. Bunu da yalan konuşuyorsam zaten Allah Teala beni burada rezil eder. Önce niye ölmek istiyorum? Kaç kere de söylüyorum. Birkaç kere de söz aldım. Dedim efendim bazı rahatsız oluyorsunuz ara sıra ama benim cenazeme mutlaka gelin. Kaç kere de böyle bir söz aldım. Daha işim var falan diyor bana ama o belli olmaz. İşim var mı işim var gidiyor. Öyle dolu işi olanlar hep gittiler. Öyle vardı işi olan hocalarımız gitti Allah rahmet eylesin. Biz de gidebiliriz. Ben şimdi rüyalar müyalar çok görüyorum. Bir kere bir rüya gördüm. 90 yaşını geçmişim falan. Fare rüyasında deve olmuş. Ondan sonra başka bir bizzat gördüm rüyamda. Bir bizzat. Bana dedi, ne dedi biliyor musun? Uzun yaşayacağına dair gördüğün rüyalar veya senin hakkında görülenlere itibar etme dedi bana. Bunu da rüyamda gördüm. Bu sefer o uzun yaşayacağım rüyaların hepsini itibarsız görüyorum şimdi. Çünkü Efendi Hazretleri daha 83-84 yaşında. Efendi baba kadar yaşasa mübarek 25 sene daha yaşar. Seni de gömer beni de gömer inşallah. Bu nedir ya? Bu mübarek insan bu kadar hizmet etmiş. Yani bu insana karşı bu hareketlere lüzum yok. Ya köşe kapmaca oynuyorlar. Resmen köşe kapmaca oynuyorlar ya. Biri kadın vaazı başlatıyor. Biri bir şey başlatıyor. Biri şunu başlatıyor. O onlara mesaj veriyor. Bu bunlara mesaj. Salonlara gitmeyin. Camiler faziletlidir. Yani efendinin gideceği yere gitmeyin diyemiyor. Onu dese tabii gel aşağı yapacaklar. Diyor ki salonlara gitmeyin. Şimdi bu seneye kadar böyle bir şey demedin. Şimdi tam efendi salonda toplantı var. Efendiye bir hafta kala diyor ki salonlara gitmeyin. Ne demek bu? Ama bu ne demek kardeşim? Sen böyle hocalık olmaz. Sakalından sarından utanman lazım. Bu efendi hazretleri sizi adam etti. Sizin hepinize değer verdi. Biraz hizmet edin. Biraz fedakar olun. Biraz vefalı olun. Efendinin adı yaşasın. Bizim adımız sönsün ya. Bu nedir ya? Allah için bu dedikodulara inanmayın. Efendi hazretleri buradan razıdır. Ben kendim rüyamda gördüm. Efendi Hazretleri bir otele gitmiş. Türkiye'de. Ya efendi Türkiye'de otele niye gitsin? Medine'de gidiyoruz. Hindistan'da gittik. Türkiye'de otele ne gerek var? Hiç böyle bir mevzular yok. Ramazan'da gördüm bunu. Gittim Efendi Hazretleri'nin yanına girdim. Büyük bir oda burası kadar geniş. Efendi Hazretleri mübarek böyle uzanıyor. Ayağını uzattı. Normalde elini ayağını öptürmez. Ayağını uzattı öptüm. Öptürdü yani. Öptü ben. Ondan sonra uzun bir rüya tafsilatına girmeyeyim. Dedim efendim hazretleri bu Ramazan'da ömre düşünüyor musunuz? Ravza'ya gitmekti. Dedi ki Ravza buraya geldi bu sene. Ben niye gideyim bu sene dedi. Ben de bu meseleden hiçbir şey haberim yok. Sonra bu alimler bu otele gidince, Efendi Hazretleri de otelde sempozyum olacak, yani muhazara diyoruz Arapça, alimler konuşmalar yapacak iki gün. O alimler oraya açıp yemeğe gelmediler. Şimdi orada iki gün, 6-7 saat bütün ehli sünnet müdafası alimler konuşma yapacak. Bunlar bildiri halinde sunulacak, hepsi imza atacak. Burada ehli sünnete takviye çıkacak burada. Burada iş var da, bu sadece merasim değil ki bu işler. Sonra şimdi bu çıkınca Allah Allah dedim ya. Yani Efendim seni Türkiye'de otele niye gitsin bak. Meğer o otelde sempozyum olacak ya, oraya geleceğini bak. Bunlar hepsini ben mesela ben bunu önce gördüm, hiç bu iş yoktu. Onun için evham etmeyin. İnşallah Efendi Hazretlerimiz geçen hafta dedim. Peygamberler masumdur, enbiya masumdur, evliya mahfuzdur. Allah dostlarını korur. Yanlış yaptırmaz. Onlar hata yapmaz. Allah koruyor. Senin benim gibi nefisle iş yapmazlar. Allah onların kalbine bir şeyi sevdiriyorsa, bir şeyin olmasını, bugün yine ne buyurdu? Hayır olacak, çok hayır olacak, merak etmeyin. Hayır olacak inşallah. Alimlerin, efendim, Türkiye'de bu kadar alim bir araya ilk olarak geliyor. Tarihi bir hadisedir. İnşallah Rabbim hepsinin hayırlı muratlarını ihsan eylesin. Bizim hakkımızda da dualarını Rabbim kabul eylesin. Allah Teala Musa Aleyhisselam'a vahyediyor. Hel amilte li amelen. Benim için bir amel yaptın mı hiç? Musa Aleyhisselam koca peygamber, yapmaz olur muyum ya Rabbi diyor. Salleytü lek, namaz kıldım senin için. Sumtü lek, oruç tuttum senin için. Tasaddektü lek, sadaka verdim senin için. Ve dekartü lek, zikir yaptım senin için. Mevla buyuruyor, inne salate leke burhan. Ya Musa, namaz senin için hüccettir. Ve savm leke cünne, oruç senin için kalkandır. Ve sadakatü leke zil, sadaka senin için gölgedir. Ve zikru leke nur, zikir senin için nurdur. Yani kıldığın namaz, kabirden kalktığın zaman sana rehber olacak. Oruç sana cehenneme karşı kalkan olacak. Sadaka mahşer güneşinde gölge olacak. Zikir sana kabirde, mahşerde, cennette nur olacak. Bunlar sana yarayacak ey Musa. Feyyâ amelin amilteli. Ya sen benim için ne yaptın? Musa sen ilahi dülleni alâ amelin velek. Ya Rabbi, o zaman senin için ne yapacaksam onu bana sen öğret. Anladı Musa Aleyhisselam işi. Sen öğret. Kale Mevla, ya Musa hel vâleyteli veliyyen kattu hel âdeyteli adûven kattu. Ey Musa, hiç benim için bir dostumla dostluk kurdun mu? Benim için bir düşman olan, bana düşman olan, dinime düşman olan birine. Birinin bu imansızlığına karşı düşman oldun mu? O zaman Musa Aleyhisselam anladı ki Allah'ın en sevdiği amel neymiş? Allah için sevmek. Allah'ın en sevdiği amel neymiş? Allah için buğz etmek. Rabbim cümlemize bu farzı hayatımız boyunca işlemeyi nasip eylesin. Şimdi de belki de derler ki bu dersi bunun için seçtim. Ben bunun için mi seçtim bu dersi? Sıramız nerede? He 18, ha bak. 18'i ders bu. Bu ders bizim bir zamandır 6-7 aylık sırada. Bugün 18. farzdayız. Allah'ım amel etmeyi nasip ve müyesser eylesin. Amin. Şimdi Efendi Hazretlerimizin hayatı hakkında bir eser çıktı. 127 sayfa. Efendim hocaları da var, resimleri de var hocalarının. Artık bu zamana kadar yapılmamış, geç kalmış işler. 127 sayfa. İnşallah Mahmud Efendi Hazretlerimizin güzelce hayatını okuyun. İnsanlara da dağıtın. Bu Akıska Yayınları tarafındandır. Bunları ben basmıyorum. Bunları ben baskı, bana ait değil. Bunlar hep hayra harcanıyor. Bunun tamamı talebelere harcanmak üzere Akıska Yayınları'na ait. Benden hiç alakası yok. İstersen git Akıska Yayınları'na sor. Hiç benimle alakası yok. Ben size Allah için duyuruyorum. Ama dağıtırsanız hayrınız olur. Bir diyor velinin hayatını yazan onun şefaatine ahirette nail olur. E sen bunu yazamayacağına göre o zaman okuyan da onun şefaatine inanarak, severek Allah için okuyan da onun şefaatine nail olur. Peki bu kadar insan bir şey bilmezken tanıtan, götüren, hediye eden, bak bir Allah dostunu oku tanı. O da şefaate nail olur inşallah. Çok hayrınız artsın, Allah ecrinizi artırsın. Evet, Arif Han dergisine zaten sahip çıkın diyorum size ama zaten çıkmanız lazım. Neden? Sonunda sizin hayrınıza dünya kadar neler var? Zikirler var, vazifeler var. Efendim mesela Besmele-i Şerif 786 kere. Besmele'nin şifresi kaçtır? 786'dır. 786 kere okuduktan sonra her rekatta bir Fatiha, 15 elem neşrah, okuyarak 3 selamla 6 rekat kıldıktan sonra şu duayı yapan ne isterse olur. Ama ne isterse. Ama ne isterse. Bu 67 sayfada. Bu besmele duasıdır. Bu çok büyük bir duadır. İlk yazıldı bu. Allahümme yeselike bi fazlı bismillahirrahmanirrahim. Veselike bi azameti bismillahirrahmanirrahim. Böyle geçiyor. İnşallahurrahman. Yalnız burada bir ben düzelttiğim halde bizim arkadaş yapmamış. 5. satırda ehin diye bir kelime geçiyor. Hepinize duyuralım burada. Ehni olacak. Ehni. Ehin yanlıştır. Ehni. Tasih de yapmışım. Kağıdı da getirttim ona bak. Benden kaçmış dedi. Dedim senden kaçmış ama bak yazık olur bu. Mana bozulur. Ehni. Ehni. 5. satırın sonunda bir ehni var. O kelime ehin yapmış onu. Ehni olacak. Fakirliğimi zenginliğe çevir. Eve ömrümü uzat. Sıkıntılarımı gider, işlerimi kolay et, kadri kıymetimi artır, neler neler neler. Çok büyük bir duadır. Besmele duası burada vardır, namazı da. Daha neler var, ben bunu bir dergi, bir ayda sohbet yapacak kadar ilim yazılmıştır. Şimdi şu duyuruları yapıyoruz. Beyan ve Kuraba dergileri hakkında bir ilanda bulunduk. Bununla alakalı bize intikal eden yanlış anlaşılmaları geçtiğimiz sohbette bir ölçüde düzelttik. Lakin buna rağmen yine de yapılmakta olan ısrarlı müracaatlerden ve itirazlardan anlaşıldığı gibi bunun yeterli olmadığı görülmüştür. Buradan sıkıntı gelmesin. Bu açıklamanın kimilerine yeterli görülmediği anlaşılmıştır. Kısa ve öz olarak diyoruz ki, ilk ilanımız bir takım bilgi eksikliklerine ve yanlışlıklarına dayanmıştır. Bunun böyle olmadığını açıklamayı zaruri ve lüzumlu görüyoruz. Beyan dergisi yetkililerine ve kamuoyu bunu böyle tahsis edildiğini açıklıyoruz. Arifan dergisi farklı bir dergidir. Beyan dergisi farklı bir dergidir. Aramızda bir bağlantı, irtibat yoktur. Bununla beraber geçen konularda konuştuklarımız şu anda beyan ekibinin bunlardan beri olduğu ve uzak olduğuna dair bize geldiler. Görüşmeler yaptık. Böyle kanaate vardık. Bu tavsiyeyi lüzumlu görüyoruz. Bu fitneyi de kapatıyoruz. Arifan Ümraniye Şubesi hizmetinizdedir. Dergiden irtibat telefonlarını alabilirsiniz. İmam-ı Azam Camisi'nin karşısında hayırlı olsun inşallah. Saat 7'de Sinan Erdem Kapalı Spor Salonu'nda inşallah. Yalnız erken gelmekte fayda vardır. Allah engelleri kaldırsın. Amin. Rabbim hiç kimsenin ayağını taşa çamura çattırmadan selametle toplanıp dağılmayı nasip etsin. Amin. Allah'ım huzur bozucu olaylar olmaktan muhafaza eylesin. Amin. Rabbim provokasyonlara müsaade etmesin. Amin. Rabbim Fazl-ı Kerim'in Efendi Hazretlerimizin ve o kadar yüzlerce alimin meclisinde bulunmayı bize nasip etsin. Allah'ım dualar, himmetler, feyizler, bereketler ve vatanımıza, milletimize hayırlı yapsın. Amin. Akıbetimizi ve bütün ulemanın akıbetini hayır eylesin. Amin, amin diyen dillerinizi nar-ı cehennemden azat eylesin. Amin. Şimdi siz insanlara duyurun. Hem cübbelahmethoca.tv internetten hem Lale Gül FM'den Habertürk'teki teke tek yayını verilecektir. Bundan dolayıdır ki saat 10'dan sonra bunu dinleyebilirsiniz. Efendim insanları haberdar edin. Mühim olan bu işleri duymamış insanları telefonlarla, mesajlarla haberdar edin. Diziler bir şeyler de varmış ama inşallah bizim iş diziye miziye uymaz. Bizim iş Allah peygamberden bahsetmektir. Halkımız onu tercih eder. Millete duyurun inşallah. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummi el habibil alil kadri العظيم الجاه وعلى آله وصحبه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلى شرف النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين أفندم خاصة وَيْلَا اَرْوَحَ مَاتْنَا مَاتْ مُسْلِمِ وَاَنْوَالْ جَمَاتْ حَاضِرِينَ El-Fatiha. Dualarınızı bekliyorum. İnşallah Yasin Şerif okuyun, dua edin. Allah kolaylık versin. Önemli meseleleri duyurabilelim inşallah. Rabbim yanlış yapmaktan muhafaza etsin. Duanızı bekliyorum. Duanıza muhtacız.